No hát, nagyon szépen, nem. Nagyon szép szombat, nem. Péntek estét kívánok mindenkinek, asztapa. Ez egy csodálatos kezdés volt, azt kell, hogy mondjam. Ebből is látszik, hogy toppon vagyok ma este. Kezdjük a szokásos módon, a hangpróvával. Mindenki hall rendesen, minden rendben van. Így van, Oberon, érkezz is meg. Hello, szia, szevasz. Nézd, itt nem. Nézd, nem. Obzi, nézd, ott. Ott a víz. Na, hát akkor nagyon szépen, szuper. Hello. Na. Látom, hogy futnak be a feliratkozások a második hónapra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a második hónapra is feliratkozott. Nagyon királyok vagytok. Ki lett váltva az ivás, úgyhogy iszok. Nézd, Dobika, így áll, ott van. Nagyon finom víz. Elképesztően finom. Ne az én vizemet akard inni, légy szíves. Még el se kezdtük, de már is elképesztően eseménydús a stream. Légy szike, cica, engedd el a vizemet. Nem. Ott. Nem. Szóval... Terrorista ez a macska. Igen, péntek esti stream van, ami azt jelenti, hogy az új Marvel sorozatról, a Falcon and the Winter Soldierről fogunk beszélgetni, méghozzá a második részről, amit remélhetőleg egy csomóan megnéztetek. Egy picit spoileres lesz a dolog, hiszen a mostani részben már történtek érdekességek, valaki kicsit érdekesebb dolgok, mint a legutóbbiban, de mielőtt egyébként rátérnék a sorozatra, Obika, légy szíves, nagyon szépen kérlek, hogy ezt most fejezd be, jó? Nem a tiéd a víz. Cica, elég, hát ez hihetetlen. Nézd, ott van. Na, komolyan, tiszta terrorban vagyok tartva. Léci, Obi! Nem tudom, mi történt a macskával, de teljesen be van gőzölve. Na szóval, Obika, na jól van. Akkor most búcsúzz el szépen a nézőktől, sziasztok! Így. Na, nem tudom, hogy hirtelen mi lelte a macskát. De kicsit, mint hogyha, nem is tudom, stresszes lenne. Szóval, mielőtt kitérnék arra, elkezdenénk beszélgetni a sorozatnak a legújabb részéről, jöjjön néhány szokásos szolgálati közlemény. Az egyik, hogy végre a Twitch a hét elején jóvá hagyta a harmadik Star Wars emojit, úgyhogy mostantól bárki, aki feliratkozott a csatornára, azt tudja használni. Úgyhogy nem is tudom, azt hiszem 10 vagy 11 nap kellett hozzá, hogy a Twitch jóvá hagyja, de végre megérkezett, úgyhogy lehet használni. Blészek be is akta, kicsit lehetne nagyobb, de hogy így fért ki a szöveg, használjátok bátran, mindenki tudja, hogy miről van szó. A második szolgálati közlemény amellett, hogy Oberon visszatért, és úgy látszik, hogy tántorít a tessék, baszki, akkor itt van ugyanaz a víz. Hát hihetetlen vagy, macska, komolyan. És nyilván az a víz, az kell, abból iszol. Elképesztő. Nem, tehát, hogy nem értem ennek a magyarázatát, hogy ugyanaz a víz, ugyanabból a csapból származó víz, miért nem jó az üvegpohárból, miért muszáj az én műhanyag poramból inni, amiből most én már nem tudok többet inni. Tehát, hogy kicsit sok lesz már így ez a hétvégére. Obika, most már nyugodjál meg, szépen, légy szíves, találd meg a helyedet, ittál vizet, ittad a saját vizet, ittad az én vizemet is, legyen elég ennyi, légy szíves. Legközelebb ki foglak zárni, mert ez így nem állapot, hogy itt terrorizálsz engem, miközben megpróbálok streamálni. Szóval vissza a szolgálati közleményekhez. És szóval az van, hogy ugye a vasárnapi nem túl jól sikerült streamet követően sikerült elérnem ugye a partner státuszhoz szükséges kritériumokat, amikre amit követően természetesen is igényeltem is azt, hogy partneri válhassak, és ma érkezett meg a válaszlevél a Twitch-től, amiben konkrétan elutasították a partnerségre történő feliratkozásomat. Indokat igazából nem írtak, a levélben az szerepel, hogy nem lehet mindenki partner, de próbálkozzak újra, az új próbálkozás nem lesz hatással a jelentkezésemre, és az első lépés, amit meg kell tennem, hogy érjem el azokat a kritériumokat, amik szükségesek ahhoz, hogy újra tudjak, tehát hogy partneré válhassak, ami természetesen továbbra is megvan, úgyhogy nem értem, hogy mi a helyzet, de jelen pillanatban az van, hogy nem sikerül. Elutasították ezt a partnerségre vonatkozó kérelmemet, úgyhogy majd megpróbálok egyébként újra jelentkezni, nem azonnal, hanem várok egy picit, legyen több követő, megpróbálom elérni az 1000 követőt, esetleg streamelek még néhányszor, és utána újból beadom. Jelenleg ez a terv. Igazából annyira nem érintett, nem is az, hogy váratlanul, de hogy nem taglózott le a dolog, de az a helyzet, hogy valószínűleg előbb-utóbb össze fog jönni, próbálkozom majd rendületlenül. Látom egyébként én is, hogy valami a videóval nem teljesen rend, nincs minden rendben, ami valószínűleg részben annak is köszönhető, hogy ismét Vikinek a régi gépéről streamelek, ami nem egy erőmű, de nekem nyilvánvalóan megint azt írja ki a Streamlabs, hogy rendben van a kapcsolat, a gép vezetéken van az internetre kötve, úgyhogy bízom benne, hogy megint csak néhány pillanatos, perces akadozásokról van szó, és nem kell újraindítanom a streamet, vagy bármi, hogy helyreálljanak a dolgok. Szóval ez jelenleg a helyzet, nincsen még meg a partner státusz, de majd küzdök érte, hogy így legyen, és ezek voltak egyébként a szolgálati közlemények. A gépem, amit szeretnék megvenni, hogy tényleg legyen egy állandó, rendes, normális hardware-rel rendelkező laptop, ami képes lesz ugye a streamelést ellátni, az ha minden jól megy, az elkövetkezendő 2 hétben meg fog érkezni, ami remélhetőleg egyébként az összes eddigi technikai problémát majd szépen orvosolni fogja, úgyhogy fingers crossed, hogy minél hamarabb megérkezzen, és akkor végre nem kell mindenféle cserélaptopokat használnom, hogy tudjak streamelni. És most, hogy ezeket áttárgyaltuk, rá is térhetünk egyébként a mai streamnek a témájára, ami ugye a legújabb Marvel sorozatnak a legújabb epizódja, a The Falcon and the Winter Soldier második része. Írjátok meg nekem a chatben egyébként, hogy ki látta a legújabb részt. Kíváncsi vagyok, hogy hányan szakítottatok rá időt, hogy a mai nap folyamán, késő délután, este vagy esetleg napközben megnézzétek az új epizódot. Látom, Gyula jelzi, hogy ő már látta, Zsolt is látta, aki valaki is látta. Nagyon helyes. Én is láttam természetesen. Meg is néztem legalább kétszer. Úgyhogy most akkor elkezdünk róla beszélgetni, hogyha esetleg valaki nem szeretné, hogy elspoilerezzük neki, hogy mi történt az epizódban, annak azt javaslom, hogy halkítsa le a streamet, és amint eltűnik ugye innen a sarokból a felirat, hogy The Falcon and the Winter Soldier spoileres kibeszélő, bocsánat, a másik irányban van, tehát amint eltűnik innen a kis felirat a sarokból, utána lehet visszajönni, mert átváltunk sima beszélgetésre, akkor már nem, jó, már azt sem tudom, hova mutogatok, értitek, miről beszélek, tehát, hogy amint eltűnik a jelzés, utána vissza lehet jönni, mert utána általánosan fogunk beszélgetni mindenről, nem lesz spoiler, nem rontjuk el senkinek a szórakozását. Na szóval, és akkor vágjunk bele, jönnek ugye a spoilerek, gyorsan megyük át, hogy mi történt az első részben, konkrétan arról van szó, hogy az előző részben egy kicsit megismerhetettünk jobban Sam és Bucky múltjával, láttuk, hogy Sam, azaz, hogy sólyom, még most nem akar amerikai kapitánnyá válni, ezért Steve Rogersnek, Amerika kapitánynak a pajzsát odaadta a Smithsonian múzeumnak, és amellett, hogy tényleg bepillantást nyertünk a két főszereplőnek a magánéletébe, az epizódnak a végére kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányának nem az a terve, hogy Amerika kapitány pajzsa egy múzeumban legyen kiállítva, hanem konkrétan odaadták a pajzsot egy új embernek, konkrétan John Walkernek, aki már a második epizódban, illetve az első epizód végén, illetve a második epizódban is az új Amerika kapitányként szerepel a sorozatban. Erről a karakterről egyébként azt kell tudni, hogy hasonló csere a képregényekben is megtörtént, tehát hogy volt időszak, amikor a John Walker nevezetű karakter Amerika kapitányként tevékenykedett a képregényekben, majd miután Steve Rogers visszavette magának ugye az Amerika kapitány kosztümöt és pajzsot, utána John Walker US Agent néven tevékenykedett, és tevékenykedik mind a mai napig egyébként a Marvel univerzumban, és a második részben, a ma érkezett második részben azt láthatjuk, hogy konkrétan John Walker egy teljesen átlagos ember, tehát nincsenek szuperképességei, nem kapott szuper katona szérumot, hanem egész egyszerűen egy nagyon elhivatott és kitüntetett, rengeteg küldetésben részt vett katona, aki örömmel elfogadja, hogy őt választották az új Amerika kapitánynak, és az új epizódban egyébként láthatjuk is, hogy együtt akciózik Bucky-val és Sam-mel, és ahogy Zsolt is mondja, ahhoz képest, hogy egy sima, mindenféle szuper képesség nélküli emberről beszélünk, elég jól bánik Amerika kapitány pajzsával. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egészen jól fel van építve a karakter. Tehát, hogy a második epizódban azt tudnám mondani, hogy maga John Walker figurája egy teljesen szimpatikus karakter, aki tényleg elhivatott, végzi a dolgát, és gyakorlatilag egy megtisztelésként éli meg, hogy őt választják az új Amerika kapitánynak, és csak az epizód végére tűnik ki egy kicsit, hogy valószínűleg azért lesznek itt problémák az ő karakterével, hogy valószínűleg nem biztos, hogy úgy fogja tudni kezelni ezt a szerepet, ahogy azt egyébként Steve Rogers tette. Ez erre egyébként voltak már, tehát hogy ez nagyjából így zajlott a képregényekben is, de az kétségtelen, hogy szerintem maga a sorozat az kifejezetten jól építi fel a karaktert, tehát hogy azok alapján, amit a második részben láttunk, így nem lehet utálni ösztönösen a figurát, mert hogy tényleg, tehát hogy tök emberivé tették, látszik, hogy neki is vannak félelmei, mondhatnánk azt is, hogy kételjei, tisztában van azzal, hogy milyen komoly felelősséget vállalt magára, és tényleg, ahogy el is mondja az egyik jelenetben, ő nem akar semmi más csinálni, csak elvégezni a dolgát, amit rábíztak. Nyilván az, hogy Steve-nek a pajzsa hozzá került, az egyáltalán nem tetszik Sam-nek és Bucky-nak, sőt, Sam sokkal inkább elfogadja a helyzetet, mint Bucky, és Bucky az, aki azt mondogatja, hogy már pedig a pajzsot valamilyen formában vissza kell szerezni, és valószínűleg egyébként nyilván tisztában vagyunk vele, hogy előbb-utóbb ez a pajzs vissza fog kerülni Samhez, hiszen mindannyian láttuk az előzeteseket, ahol ő dubálja a pajzsot, tehát hogy valamilyen fordulat itt még be fog következni, egyelőre viszont az látszik, hogy sem a két főszereplő egyébként nem annyira szívleli egymást, muszájból vannak együtt, muszájból üldözik ugye a Flagbreakers nevezetű szervezetnek a tagjait, akikről egyébként kiderül, hogy valahonnan szereztek olyan szérumot, aminek hatására szuper katonává válhatnak. Tehát, hogy gyakorlatilag abban a Marvel filmuniverzumnak abban a szeletében, ahol most járunk, ami egyébként az Endgame után játszódik, a WandaVision után játszódik, de még a Pókember idegenben előtt játszódik, tehát hogy ebben a pillanatban az MCU-ban jó pár, legalább 8 olyan ember létezik, aki szuper katona képességekre tett szert, tehát hogy sokkal ellenállóbbak, mint egy átlagember, sokkal elősebbek, mint egy átlagember, jól ki is vannak képezve, úgyhogy van egy elég komoly akciójelenet az epizódnak a közepén, amikor kamionokon verekednek ugye a hőseink, Amerika kapitány, illetve ezek a szuper katonák, és hát konkrétan elpáholják a jó oldalon álló figurákat, és ennek az egyik folyamánya egyébként, hogy kiderül egy olyan titok, ami az epizódnak az egyik legnagyobb meglepetése, hogy kiderül, hogy nem Steve Rogers volt az egyetlen, aki a 40-es években konkrétan megkapta a szuper katona szérumot, hanem voltak fekete katonák is, akik megkapták az erőnövelő szert, és kiderül az is, hogy Bucky az 50-es évek elején gyakorlatilag összeakadt az egyik ilyen fekete szuperkatonával, aki jól el is páholta Bucky-t, és konkrétan van egy jelenet a sorozatban, a második részben, ahol ugye a két főszereplő meglátogatja ezt az immár idős férfit, hogy információt szerezzenek arról, hogy vajon a Flagbreakers tagjai honnan szerezhették meg a szuperkatona szérumot. Közben írja egyébként Zsolt a chatben, hogy itt is meglepően jó volt a harcjelenet, a sorozat budgethez képest csak néhol döcögött. Igen, egyébként látszik, hogy a költségvetésből egy nagyobb szelet jutott egyébként az első nyitó epizódra, mert azért a második részben az akciójelenetnél néhol így nagyon kilógott szerintem a lóláb, ami a CGI jeleneteket illeti, tehát hogy amikor például Bucky befutott az épületbe, vagy éppen futott az elinduló kamionok után, ott azért eléggé rezgett a léc, és egy kicsit bénácska volt, de összességében egyébként egész jól meg volt csinálva az akciójelenet most is, és tényleg, tehát hogy sorozatos viszonylatban még az apróságok ellenére is egyébként szerintem kifejezetten jól volt megvalósítva. De visszakanyarodva az eredeti témához, tehát kiderült, hogy az Egyesült Államok Steve Rogers eltűnése után valahogy megoldotta, hogy ismét legyenek szuperkatonák. Ezen szuperkatonák egyikével találkozhatunk az epizódban, és hát kiderül egyébként az is, hogy nem bántak igazán jól ezzel az emberrel, hiszen miután legyőzte konkrétan, tehát hogy leszakította Bucky-nak a fémkarját az 50-es években, utána 30 évre börtönbe zárták, és kísérleteket végeztek rajta, úgyhogy amikor a két főszereplő megjelenik nála, hogy információkat csikarjanak ki belőle, nem csikarjanak ide, információkat szerezzenek tőle, akkor elég gyorsan elmérgesedik a hangulat, és nem vezet sehová jelen pillanatban ez a szál, de keletkezik egy némi feszültség Sam és Bucky között, hiszen Bucky konkrétan senkinek nem mondta el, hogy ő tud arról, hogy léteztek további szuperkatonák az Egyesült Államok kötelékében, még Steve Rogersnek sem mondta el, úgyhogy ez egy teljesen új információ, és nem tudom egyébként, hogy lesz-e jelentősége a továbbiakban, de érződik, hogy itt próbáltak ilyen társadalmi problémát behozni a sorozatba, és megmutatni, hogy feketének lenni Amerikában az régen sem volt leányálom, de még napjainkban sem leányálom. Nyilván erre utal az a jelenet, amikor Bucky és Sam az utcán meglehetősen heves beszélgetésbe kezdenek, és azonnal megjelennek körülöttük a rendőrök, és rögtön egy olyan szituáció alakul ki, ahol a zsaruk azt feltételezik, hogy a fekete karakter az, aki itt problémát okoz. Nyilván ez a helyzet nagyon gyorsan lezárul, de ahogy az első részben, azért a második részben is érződik, hogy ennek a sorozatnak, hogyha nem is annyira erőteljesen, de azért benne van az, hogy a sorozat reflektál azért a saját valóságunkra, és arra, hogy a feketék helyzete az Egyesült Államokban azért még mindig nem annyira jó, mint amennyire egyébként lehetne, vagy amilyennek lennie kellene. Ettől függetlenül, tehát hogy ez viszont tényleg csak egy ilyen egészen kicsi részét képezi jelenleg a sorozatnak, és nyilván az összetűzés után eljutunk ismét New Yorkba, ahol az új Amerika kapitány konkrétan Bucky-t hát nem kiszabadítja a börtönből, de kijárja, hogy elengedjék a letartóztatásból, hiszen letartóztatják ugye a fémkarú főhősünket, amiért nem jelent meg a pszichiáterénél egy újabb beszélgetésen. Ezt követően egyébként van egy nagyon, hát viccesnek nem mondanám, de érdekes jelenet, érdekes rész, ahol láthatjuk a két főszereplőnek a dinamikáját, tehát hogy itt valóban nem haverokról van szó, hanem bajtársakról, akik korábban kényszerűségből együtt dolgoztak, de egyébként jelen állás szerint nem nagyon szívelik egymást, viszont elhatározzák, hogy a sorozat jelenlegi fenyegetését jelentő Flag Breakers csapatot valahogy megpróbálják felszámolni, és úgy döntenek, hogy erre az időre kibírják egymást, és konkrétan egyébként a rész azzal ér véget, hogy a két főhős elindul Berlinbe, ahol Zemo Bárót tartják fogva, pontosan, és azért mennek hozzá, mivel ő a következő ember, akitől esetleg információkat gyűjthetnek arról, hogy a sorozatban szereplő szuper képességekkel, szuper katona szérummal kezelt emberek vajon honnan szerezhették meg ugye ezt a szérumot, és konkrétan a sorozat, tényleg a második rész azzal ér véget, hogy látjuk a berlini börtönben Zemót, akit utoljára ugye a Captain America Civil War végén láthattunk, és hát nagy kérdés egyébként, hogy miképp fog folytatódni a sorozat, azt mindannyian tudjuk, hogy Zemo valahogy ki fog kerülni a börtönből, hiszen láttuk az előzetesekben, hogy szabadon mászkál, és én nem tartom egyébként elképzelhetetlennek, hogy valahogy a két főszereplőnek lesz köszönhető, hogy ő rászabadul a világra. Úgyhogy nagy vonalakban egyébként ez történt a sorozatban, és közben Zsolt még írja, hogy kiderült, hogy Bucky azért is szorong, hogyha Steve szemmel hibázott, hogy neki adta a pajzsot, akkor lehet, hogy vele kapcsolatban is tévezett. Egyébként ez egy szerintem kifejezetten erős pillanata volt a második résznek, hiszen megmutatja, hogy egyébként tényleg azért ezek a hősök belül, és főleg Bucky komoly problémákkal küzdenek, és tényleg ha nincs is kimondva, de azért ez a szituáció, ami lejátszott akkor Sam és Bucky között, azért nagyon jól megmutatja, hogy Bucky komoly traumaként éli meg, hogy ő valójában szabad ember lehet, és még mindig vannak félelmei azzal kapcsolatban, hogy esetleg visszaesik abba az agymosott állapotba, amiben ugye a télkatonájában és a polgárháborúban láthattuk. Úgyhogy szerintem Az a jelenet, ahol ez konkrétan elhangzik a szájából, hogy fél attól, hogy Steve vele kapcsolatban is tévedett, szerintem az egy nagyon erős momentum a második részben, legalább olyan jelentős szerintem, mint az első rész végén az a pillanat, amikor Sam látja a tévében, hogy a kérésével ellentétben a pajzs mégsem került a múzeumba, hanem odaadták egy másik embernek, úgyhogy összességében én egyébként azt tudom mondani, hogy szerintem jól sikerült a második rész is, egy picit pörgősebb és több információ volt benne, mint az első részben, de még mindig egy kicsit ilyen alapjáratnak tűnik, lassan csordogálónak, ami szerintem nem baj. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a harmadik résztől vagy később felpörögnek-e az események, elindulunk-e egy kicsit tempósabb, több mindent előhozó cselekményben, mert hogy tényleg most még mindig nekem olyan érzésem volt a második rész kapcsán, hogy még mindig az alapokat fektetjük le, ami egyébként nem baj, tehát hogy nekem nem az az igényem, hogy folyamatosan csihipuhi legyen, én egyáltalán nem bánom, hogy végre olyan karakterekkel is több időt tölthetünk, akiknek eddig nem jutott olyan kiemelt szerep az MCU-ban, mint Vasembernek, Steve Rogersnek, Fekete Özvegynek, vagy akár Bruce Bannernek, tehát hogy tényleg most a, mondjuk így, hogy a B-kategóriás hősök is megkapják a maguk lehetőségét arra, hogy egy kicsit kitárulkozzanak, hogy egy kicsit jobban megismerjük őket, és szerintem ez teljesen rendben van. Kétszer megnéztem egyébként az epizódot egymás után, és másodszorra is teljesen lekötött, úgyhogy én úgy gondolom egyébként, hogy abszolút jó minőségű sorozattal van dolgunk, és egyébként várom, nagyon várom a harmadik részt, és kíváncsi vagyok, hogy milyen dolgok fognak még kiderülni, és leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként a két karakternek a kapcsolata az hogyan fog alakulni a folytatásban, hogy végül megkapjuk-e majd ezt a kicsit buddy movie jelleget, ahol nem csak baszogatni fogják egymást, meg beszólogatni fognak egymásnak, hanem tényleg kialakul köztük valami barátságra hajazó dolog. Úgyhogy én igazából nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről a részről, hogy tényleg volt benne nagyon jó akció, kiderült ismét egy olyan részlet a Marvel film univerzumról, amit eddig nem tudhattunk. Végre láthattuk egyébként akcióban az új Amerika kapitányt, és tényleg azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem az új Amerika kapitánynak a karaktere, John Walkernek a karaktere nagyon jól fel van építve, tehát hogy nem egy olyan szereplőt dobtak be számunkra, akit azonnal utálni kell, amiért ő viseli a pajzsot, és nem valamelyik címszereplő. Én nekem van egy olyan sejtésem, hogy el fogunk menni egy olyan irányba, ahol elő fognak jönni egyébként John Walkernek a gyengeségei, és szinte biztos vagyok benne, hogy a sorozatnak egy pontján valahol lesz egy összecsapás, szerintem Sam és John Walker között, úgyhogy szerintem ez elkerülhetetlen, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen konfliktus fog elvezetni ide, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy a pajzs, Amerika kapitány pajzsa hogyan fog Samhez kerülni. Érdekesség egyébként, hogy a héten láttam akciófigurákat, amik a sorozathoz készültek, és hát ezen akciófigurák alapján egyébként azt arra lehet számítani, hogy ahogy azt Steve szerette volna az Endgame végén, végül Sam lesz az új Amerika kapitány, de lehet egyébként, hogy csak készítettek egy ilyen figurát, hogy legyen ilyen is, de hogy vannak erre utaló jelek. De végeredményben tényleg azt tudom mondani, hogy én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatásban, és őszintén szólva tényleg egyáltalán nem bánom, hogy ilyen visszafogott, és a normál MCU filmekhez és a WandaVisionhez képest egyébként egy teljesen földhöz ragadt történetet kapunk, amiben nyilván vannak szuper képességekkel megáldott jó fiúk, meg rossz fiúk, de hogy szerintem tök jól működik ez a kicsit visszafogottabb és életközelibb történet, mint a Big Three, amit említettek ugye, hogy földön kívüliek, robotok és varázslók ellen kell küzdeni. Oké, tényleg mondom, tehát hogy vannak szuper képességekkel megáldott rossz fiúk, legalábbis egyelőre rossz fiúnak vannak beállítva, de szerintem itt is lesz azért valamennyi csavar a történetben, tehát hogy nem ennyire fekete-fehér ez a sztori, hogy a Flag Breakers nevezetű csoport szerintem nem egyértelműen rosszak ők, csak rossz eszközökkel küzdenek egy adott célért, tehát hogy szerintem nem teljesen fekete-fehér a helyzet, de tényleg alapvetően azt gondolom, hogy tök jól össze van rakva ez a sorozat, és tényleg várom, hogy jövő péntek legyen, lássuk az új epizódot, és újra beszélgethessünk egyébként róla, hogy mi történt. és igazából tényleg én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a sorozatról, de hogy a chatben egyébként van valakinek bármi gondolata a sorozattal a második résszel kapcsolatban, vagy még spoileresen szeretne beszélgetni dolgokról, akkor nyugodtan be lehet dobni, és vitassuk meg egyébként, hogy kinek hogy tetszett, vagy kinek mi nem tetszett benne. Nekem egyetlen egy dolog volt, ami szúrta a szememet a néhol bénácska a CGI-on kívül, mégpedig az a rész, amikor ugye elindul a kamionos akció, és Sam és Bucky a kamionok után rohannak, és Bucky nem a második kamionra kapaszkodik fel, az, hogy nem, így van, nem a második kamionra kapaszkodik fel, hanem az elsőre. Kitépi az ajtaját, bemegy a csomagtérbe, és nagyon hosszú másodpercek eltelnek úgy, hogy robog a kamion, és ott van mögötte egy második kamion, és én egy pillanatra egyébként nem értettem, hogy miért nem történik semmi. Tehát, hogy a második kamionnak a vezetője az miért nem áll meg? Vagy miért nem látjuk azt, hogy valaki jelzi valakinek, hogy hé, srácok, itt van egy itt van egy valaki, felmászott a kamionunkra, amiben ott vannak a vakcinák, és oké, hogy lehet, hogy nem tudom, hogyha esetleg az volt az alkotók célja, hogy ők számítottak arra egyébként, hogy meg fogják őket támadni, akkor viszont dramaturgiailag ezt nem lehetett, nem tudták átadni a nézőknek. Tehát, hogy lehet, hogy itt tényleg az volt a mögöttes gondolat, hogy Sam és Bucky azt hitték, hogy ők nagyon csendben és észrevétlenül megfigyelik ezeket a rossz fiúkat, de a rossz fiúk meg közben tudják, hogy ők érkeznek, tehát hogy lehet, hogy volt egy ilyen mögöttes gondolat, de az biztos, hogy meg az biztos, hogy ezt nem sikerült a narratívában úgy a tudtunkra jutni, hogy ez nyilvánvaló legyen, ezért nekem nagyon furcsa volt az tényleg, hogy ahogy Zsolt is írja egyébként, nem az, hogy feltépte a már száguldó kamionnak az ajtaját, hanem konkrétan szépen kinyitotta. Hát elhúzta a reteszt, és úgy kinyitotta, tehát hogy az ott egy nagyon vicces ilyen, majdnem egy perc volt, hogy hé, hát valami történjen már, hát megtámadták ezeket a kamionokat, úgyhogy igazából ez volt az egyetlen pont, amire azt mondtam, hogy ezt azért ennél okosabban és ügyesebben is meg lehetett volna oldani, de hogy azt gondolom, hogy egyébként ezen simán túl lehet rendülni, és láttam már ennél sokkal rosszabb megoldásokat a sorozatban, csak hogy így az egészhez képest, ahogy az egész fel van építve, meg az egész meg van valósítva, ahhoz képest ez egy picit azért gagyi. Nagyon gagyivá tette. És tényleg egyébként nem is tudom, hogy egyébként korábban láthattunk-e ilyen pillanatot bármelyik MCU filmben, amit Zsolt említ a kommentek között, hogy amikor konkrétan hát meg kellett futamodniuk a két szuperhősünknek, mert hogy az egyiknek meg kellett menteni a másikat, és begurultak egy mezőre, és az tényleg annyira egy ilyen emberi pillanat volt, ahogy Németországban valahol ott a vidéki úton így sétálnak, és mennek vissza a városra, mert hogy így, hát baszki, hát minket most elpüföltek, nem jutottunk semmire, és nem is lógó orral, de hogy így sétáltak vissza az út mentén, és beszélgettek, tehát hogy az tényleg annyira nagyon jó, tényleg emberivé tette a karaktereket, hogy nem az van, hogy egyszer csak megjelenik egy Quinjet, és felszedi őket, és a megtépázott hősök visszarepülnek valahova máshova, hanem elindultak, nem tudom, keresni egy vonatállomást, egy repteret, vagy bármi más, tehát hogy ez tényleg egy, szerintem egyrészt vicces volt, meg a nagyon jó, ahogy Zsolt mondta, hogy tényleg emberivé tette őket, és eszembe jutott egyébként még egy dolog, ami nekem egy picit így szöget ütött a fejembe, hogy ugye Samről tudjuk, hogy ő konkrétan az Egyesült Államok hadseregének a szolgálatában áll, és hogy elküldik bevetésre, de nekem az egy picit furcsa volt, hogy egyébként Bucky egyszer csak így megjelenik egy katonai támaszponton, és mindenféle engedély, meg bármi nélkül így fölpattan Sam mellé egy repülőre, és akkor anélkül, hogy bárkinek szólnának, ők együtt elindulnak Németországba, hogy ott rendet tegyenek. Tehát, hogy nekem ez megint egy picit ilyen furcsa volt, hogy nem volt ez számomra megmagyarázva, hogy akkor most Bucky úgy tűnt az első rész alapján, hogy ő csak egy civil, a történetben, de hogy ezek szerint meg bejárása van a hadseregnek a bázisaira, meg tehát, hogy ott van velük, és anélkül, hogy bármilyen felettesnek szólni kellene, így elindul szemmel együtt rendet rakni, és ugyan az epizód végén elhangzik, hogy ők valójában szabadúszók, és nincsenek rászorul, tehát nincsenek olyan kötelességeik, hogy mindenre engedélyt kérjenek, de hogy szerintem azért ez a része az, hogy ők pontosan milyen hatáskörrel rendelkeznek, meg hogy mit csinálhatnak a világban, hogyan utazgathatnak egyébként a katonasághoz tartozó repülőgépeken idegen országokban, az egy kicsit zavaros nekem. De nyilván túl tudok lépni rajta, csak azt gondolnám, hogy erre is oda. Tehát, hogy erre egy picit jobban odafigyelhettek volna, hogy valahogy megmagyarázzák, hogy hogy is van ez, hogy a terápiára járó Bucky egyébként egyszer csak belecsöppen egy konkrétan egy katonai akcióba. De hogy tényleg ennyi, tehát hogy ennyi, amit fel tudok hozni a sorozat ellenében, és ezek nem olyan érvek, ami miatt azt mondanám, hogy hát ez nem volt rendben, ez mekkora hülyeség. Tehát hogy ennél azért nagyobb hülyeségeket is láttunk már más filmekben és sorozatokban, csak gondoltam, megemlítem, hogy egyébként vannak ilyen apróságok, amik így egy kicsit ki tudnak zökkenteni egyébként a sorozat nézése közben, és elgondolkodok rajta, hogy de várjál már, hogy is van ez. Szóval nem tökéletes a sorozat, de ettől egyébként még abszolút szórakoztató. Így van, Obika, megint van két pohár előtted, és megbeiszol bele, hát természetesen abba, amiben az én vizem van. És ne haragudjatok, de hogy tényleg annyit beszéltem, hogy most már muszáj vagyok inni, és hozni magamnak még egy pohár vizet, egy sajátot, amiben már most már nem fog bele inni a macska, úgyhogy kérek tőletek egy 20 másodperc türelmet, mindjárt visszajövök, és folytathatjuk egyébként a beszélgetést. Addig írjátok meg egyébként a chatben, hogy nektek milyen gondolataitok vannak még a Falcon and the Winter Soldier második részével kapcsolatban. Na, vissza is tértem. Egészségemre. Tomi kérdezte közben egyébként, hogy ő nem nézi a sorozatot, csak kíváncsi vagyok rá, hogy Budapest szerepelte már benne. Nem egyébként, tehát hogy már eltelt két epizód, és tényleg Budapest nem szerepelt még benne annak ellenére, hogy ugye a megjelenést megelőző héten kiadtak olyan karakterplakátokat, amin tökéletesen kivehető volt egyébként a parlament, és a történet egy része Kelet-Európában játszódik, és rengetegszer szóba kerül egyébként az, hogy ne is próbálj megközelíteni az újabb pohár vizet, tehát hogy itt van a határ, ott vannak a vizek, onnan ott lehet inni, azt hagyd békén, rá se nézzél. Úgyhogy, na, tehát hogy igen, tehát hogy folyamatosan szóba kerül az, hogy ez a szervezet, akit Bucky és Sam üldöznek, ők elég sokat tevékenykednek Kelet-Európában, és az egyik utolsó jelenet egyébként pont Szlovákiában játszódik, hogyha jól emlékszem, tehát hogy ez a legközelebbi pont, amihez Magyarországhoz közel kerülünk, az, hogy a szlovákiai reptérről száll föl a repülő az újabb vakcinákkal, vagy készletekkel, ahonnan tehát hogy ezt láthatjuk, úgyhogy egyáltalán nem tartanám egyébként, nem lepődni meg azon, hogyha a hőseink egyébként megérkeznének a következtet, hogyha már tényleg egy létező országok szerepelnek a sorozatban, mint például Szlovákia, akkor tökre nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valami történni fog Magyarországon is. Úgyhogy még simán lehet, hogy konkrétan Budapesten történnek majd az események a valamelyik epizódban. Mérget nem vennék rá, de simán el tudom képzelni, hiszen ez filmes szempontból megoldható úgy, hogy bevágnak mindenféle légi felvételeket Budapestről, amit már megcsinálhattak akkor, amikor a Fekete Özvegyet forgatták Magyarországon, aztán stúdió felvételekkel, vagy bárhol máshol rögzített felvételekkel pedig eljátsszák, hogy a sztori éppen Budapesten játszódik. Tehát, hogy tényleg én simán nem lepődni meg azon, hogyha a harmadik részben egyszer csak kiderülne, hogy a következő akció Budapesten játszódik, mert hogy Szlovákiából Magyarországra repültek át a film végén, ugye a Flag Breakersnek az emberei. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Tényleg nem lepődni meg azon, hogyha Budapestnek valamilyen szerep jutna, ha más nem annyi, hogy kiírják, hogy Budapesten történnek a dolgok, és bevágnak egy légi felvételt a parlamentről. Közben Bálint Kristóf írja, hogy Budapesten is volt forgatás. Daniel Brühl, amikor itt forgatotta a CC10-el jeleneteket, itt vették föl. Én ezt nem tudtam, tehát ugye számomra teljesen új információ, de akkor ismét itt van egy újabb jel arra, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem véletlenül jelentek meg a plakátokon a parlament, illetve a budai látképnek egy része, hanem tényleg simán lehet, hogy valamilyen kulcsfontosságú esemény fog játszani Budapesten. Ezt egyébként azért sem tartom elképzelhetetlennek, hiszen ugye Bakit a szovjetek agymosták, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy majd még valami utalás lesz arra is, hogy Baki a múltban már egyébként járt Budapesten, és elkövetett itt mindenféle dolgokat még a tél katonájaként, szóval a lehetőségek azért meglehetősen tágok Budapest számára. Lehet, hogy Kádár spanja volt, lehet, hogy leveleket vitt neki, vagy bélyegeket Oroszországból, bármi lehet. Tehát, hogy igazából az van, hogy azok után, hogy kiderült ugye, hogy voltak fekete szuperkatonák, igazából bármi kiderülhet még ebben a sorozatban, tehát, hogy én semmilyen eshetőséget egyébként nem vetnék el. Gyula írja, hogy a végén kiderül, hogy 56-ban is Baki jött, és nem a tankok. Lehet, tehát, hogy simán el tudom képzelni, bár én egyébként azt gondolom, hogy 56-ban, hogyha a szovjetek elküldték volna valahova Bakit, akkor szerintem nem Magyarországra küldik, hanem a szuezi olajválságnak a problémáját igyekeztek volna vele megoldatni. Tehát, hogyha a történelmileg nézem, akkor simán el tudom képzelni, hogy inkább oda küldték volna őt, mint hogy a magyar ellenállókat próbáljam megregulázni. Bár azt megnézném, ahogy Baki éppen menekül, mert valahol ott a Rákóczi tér környékén a Korvin közben molotov koktélokkal dobálják meg. Tehát, hogy egy ilyen visszatekintést azért simán megnéznék. Viszont egyébként akkor azt mondom, hogy most zárjuk le a sorozatnak a spoileres kibeszélőjét, és váltsunk át sima beszélgetésre, és akkor írok egyébként a Discordra és a többieknek, hogy aki esetleg eddig lehalkította a streamet, mert nem akart spoilereket, az nyugodtan visszajöhet, és akkor arra kérnék mindenkit, hogy akkor a folytatásban a kommentek között se legyenek spoilerek. Nyilván a sorozatról tudunk beszélgetni, csak figyeljünk arra, hogy ne rontsuk el másoknak a szórakozását. Úgyhogy levettem a feliratot, írok a Discordra, és közben Zsolt kérdezi, hogy hány részes lesz amúgy ez az évad, és legjobb tudomásom szerint ez a sorozat csak 6 részes, és nem 9, mint a WandaVision, de hogyha esetleg tévednék, akkor valaki javítson ki. Igen. Közben, igen, tehát, hogy Zsolt írja, hogy igen, a részek ugye hosszabbak, igen, gyakorlatilag itt az összes rész 45 perces, úgyhogy tényleg én úgy tudom, hogy 6 részes lesz, most nem akarok rákeresni a neten, de hogy valaki erősítse meg, kérem, hogy akkor 6 vagy 9, de én 6-ról tudok. Közben Csiki írja, hogy picit off, de most már egyébként lehet simán offolni, most már beszélgethetünk mindenről is, hogy még nem volt, még, hogy volt-e már téma, de a Batman sisakról kikerült képeket láttam-e? Igen, láttam, és igazából a most kikerült képnek korábban láttam egy rosszabb minőségű verzióját, és aki esetleg nincsen képben, annak elárulom, hogy egy olyan Lego Batman sisakról beszélünk, ami egy picit hasonlít azokra a sisakokra, amiket eddig kiadott a Lego, mint a Star Wars sisak, vagy amit láthattunk, hogy érkezik a Venom és a vérontó sisak, de hogy ez a sisak konkrétan nincsen kitömve, hanem tényleg egy olyan Batman sisakot láthatunk Legóból, ami belül hát üreges, bele lehet nyúlni, tehát hogy tényleg egy nincsen belső része, tehát nem olyan, mint a Carnage sisak, hogy konkrétan megkapjuk Batmannek a teljes fejét, hanem tényleg csak annak a sisaknak a Lego verzióját kapjuk meg, amit fel lehet húzni a fejünkre. Igen, most Csiki be is rakta a képet, akit érdekel, az nézze meg a linkek között, és hát őszinte leszek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nem tetszik ez a Batman sisak, tehát hogy ha már csináltak, akkor szerintem olyat kellett volna csinálni, ahol megcsinálják konkrétan Batmannek az állát is rendesen, tehát hogy nekem nem tetszik, tehát hogy nekem a többi sisak után ez a megoldás nagyon furán fest, tehát hogy mibe tartott volna világos barna Lego elemekből megcsinálni az álszerkezetet, meg egy kis nyakat, vagy bármit, tehát hogy nekem ez a Batman sisak egyáltalán nem tetszik, és amit nem bánok, mert akkor nem is kell gondolkodnom rajta, hogy megvegyem-e, de hogy szerintem ez a koncepció furcsa, és hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy vajon lesznek-e még hasonló sisakok ilyen megoldása, mert nyilván egy csomó ilyet lehet csinálni. Igazából nem is sisaknak nevezném ezt, hanem masknak. Tehát, hogy mit tudom én, a Flash-t is meg lehetne csinálni így, de hogy szerintem ez még az Iron Man-nél és a Carnage-nél is bénában néz ki, pedig nekem már azok sem tetszenek. Közben aki valaki kérdezi, hogy a James Gunn féle Suicide Squad előzetesről mi a véleményed? Őszintén szólva nem tudom, tehát hogy ilyen kicsit ilyen össze-visszának tartom ezt az új előzetest. Délután került ki ugye az internetre, és azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nem csigázott fel, tehát hogy nem volt az, hogy megnéztem az előzetest, aztán ez de jól sikerült, megnézem még kétszer, hanem megnéztem, és így konstatáltam, hogy visszatérnek régi karakterek, meg lesznek új karakterek, meg hogy lesznek benne poénok, meg minden, de hogy így nekem egy picit ilyen meh érzésem van az előzetessel kapcsolatban, tehát hogy így nem villanyozott föl. Tehát, hogy nem érzem most hirtelen azt, hogy úristen, nekem ezt a filmet mindenképpen látnom kell. És valószínűleg egyébként ez azért lehet, mert hogy ilyen nagyon-nagyon eklektikus jeleneteket válogattak össze, és benne van az is, hogy én soha nem voltam őrületesen nagy Suicide Squad rajongó, tehát hogy képregényeket soha nem olvastam, tisztában vagyok a létezésükkel, tudom, hogy miről szólnak a Suicide Squad képregények, és nekem egyébként az első film sem tetszett, ami gondolom senkit nem fog meglepni, mert hogy az egyik legrosszabb DC filmnek tartom, tehát hogy szintén a csapnivalók közé sorolom, de hogy így megnéztem ezt az előzetest, és így nem keltett bennem ilyen őrületes hullámokat, hogy nekem nagyon érdekel, nagyon szeretném látni, semmilyen nem volt bennem. Úgyhogy kíváncsi vagyok majd, hogy a későbbi trailerek egyébként így változtatnak ezen. Nyilván meg fogom nézni ezt a filmet, mert hogy még megnézek minden szuperhős filmet lényegében, de hogy hiába rendezte James Gunn, aki ugye a Galaxis őrzői filmeket is rendezte, nekem nincsenek nagy elvárásaim ezzel a filmmel kapcsolatban, ami több dologból is következik nyilván. Egyrészt én nem szerettem az elsőt sem, és tudom, hogy ez lényegében egy rebootnak is lehet nevezni, de hogy lesz azért valami átjárás az előző film és az új film között, hiszen egy csomó karakter visszatér, de hogy teljesen őszinte leszek, engem már egy picit az is zavar, hogy a Margot Robbie féle Harley Quinn megint kiemelt szerepet játszik benne, mert hogy nekem egész egyszerűen a Robbie féle Harley Quinn nem jön be. Tehát, hogy nekem nem sikerült átadni azt a karaktert, akit én megismertem a képregényekben, úgyhogy kicsit megint úgy vagyok vele, hogy így nem tudom. Tehát, hogy szerintem simán lehetett volna úgy új Suicide Squad filmet csinálni, hogy nem térnek vissza benne korábbi szereplők. Nyilván a Margot Robbie azért van benne, mert hogy ő az egyik legnagyobb sztárfaktor jelenleg. Valószínűleg ő az egyik legkomolyabb színész benne, akivel el lehet adni ezt a filmet, de hogy nálam ez egy picit már kontraproduktív. Tehát, hogy én például a Harley Quinn és a Ragadozó Madarak filmet sem egyszerűen képtelen voltam végignézni, mert hogy egyáltalán nem kötött le, és igazából irritált a karakter, és hát az új előzetes sem szerettette meg velem. Úgyhogy ilyen összetett érzéseim vannak a Suicide Squaddal kapcsolatban. Meglátjuk. Nyilván már csak James Gunn miatt is meg fogom nézni. És meglátjuk. Lehet, hogy jó lesz. Tehát, hogy mondjuk innen csak fölfelé lehet menni. Nekem nagyon lefelé már nem. Közben Samu kérdezi, hogy mi a véleményem a Dr. Fate szereposztásról. Hogyha valaki esetleg nincsen képben, annak azt kell tudnia, hogy ugye készül a Black Adam film Dwayne Johnsonnak a főszereplésével. Ugye Black Adamről azt kell tudni, hogy ő konkrétan ugyanazokkal a képességekkel rendelkezik, mint Shazam. Ő lényegében Shazam, csak ő még az ókori Egyiptomban kapta meg ugyanazokat a képességeket, mint Shazam, és hogy ő ilyen nem igazán szuperhős, hanem sokkal inkább antihősnek nevezhető, és ugye neki is készül egy saját filmje, Black Adamet Dwayne Johnson fogja alakítani, és ebben a filmben egyébként szerepelni fog egy csomó más szuperhős is, tehát hogy benne lesz például a Justice Society-nek egy csomó tagja, és hogy köztük ott lesz Dr. Fate is, akit nem más fog alakítani, mint Pierce Brosnan, tehát az egykori James Bond lesz benne, és hát erre is azt tudom mondani, hogy nem dobáltam konfettit a levegőbe, mikor kiderült, hogy Pierce Brosnan is játszani fog a filmben, de hogy nem tartom egyébként rossz választásnak a szerepre, tehát hogy ő azért még mindig egy kifejezetten ismert színész, úgyhogy valószínűleg növelni fogja a Black Adam filmnek az ázsióját, és hát nyilván erre az ázsió növelésre egyébként minden egyes DC filmnek szüksége van, mert szerintem rengeteg emberben még mindig benne van az, hogy megint jön egy DC film, és nem úgy állunk hozzá, hogy hú de jó, hanem nem tudom, tehát hogy én egy csomó embernél érzem azt, hogy úgy állnak hozzá, hogy Jézusom, már megint jön egy, vajon ez is olyan béna lesz, olyan szar lesz, mint a korábbiak, tehát hogy az mindenképpen valószínűleg jót tesz ezeknek a filmeknek, hogy nagy nevű színészek leszerződnek, hogy eljátszanak benne különböző szerepeket. Őszinte leszek, én például Dr. Fate-nek a karakteréről olyan nagyon sokat nem tudok, nyilván a létezésével tisztában vagyok, találkoztam már vele videójátékokban, nagyon ritkán képregényekben is, úgyhogy képregényes ismereteimre alapozva nem nagyon tudom eldönteni, hogy vajon Pierce Brosnan jó választása a szerepre, avagy sem, de tényleg azt gondolom, hogy az mindenképpen jót tesz a filmnek, hogy kvázi még egy sztár csatlakozott a stábhoz. Renato Papírja, mondjuk, hogyha már Justice Society of America, szerintem kihagyott Zitzer J. Garrick kihagyása belőle. Hát nem tudom, tehát hogy nyilván J. Garrick valószínűleg nem akar, tehát hogy azt gondolom, hogy ő azért nem lesz benne, bár mondjuk jelenállás szerint még kiderülhet, hogy őt belerakják, tehát hogy azt még nem jelenthetjük ki 100%-ig, hogy nem fog szerepelni a filmben, hiszen egy héttel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy Dr. Fate szerepelni fog a filmben, tehát hogy simán el tudom képzelni, hogy mondjuk a következő hetekben kiderül, hogy J. Garrick is szerepelni fog a filmben. J. Garrickről azt kell tudni, hogy ő is egy Flash. Tehát, hogy ahogy Barry Allen, ő is egy Flash, nyilván aki nézi a CV-nek a sorozatait, a CV-nek a Flash sorozatát, az már tisztában lehet vele, hogy kicsoda J. Garrick, és tehát, hogy én tényleg jelen pillanatban még nem zárnám ki, hogy ő is fel fog bukkanni. Simán Samu írja, hogy Dr. Fate benne volt a trailerben. Volt trailer? Én nem is tudtam. Mármint, hogy láttam valami teaser videót, azt hiszem, de aha, lehet, hogy benne volt Dr. Fate, akkor elnézést a kavarodásért, nem tudtam, hogy Dr. Fate-nek a szereplése az már kitudódott korábban, csak nem tudtuk, hogy ki fogja eljátszani a szerepet, de ettől függetlenül egyébként úgy gondolom, hogy még simán elképzelhető, hogy J. Garrick benne lesz, de alapvetően azt is megértem, hogyha nem lesz benne, mert lehet, hogy miközben készül egyébként a Flash film, lehet, hogy nem akarják túlbonyolítani a dolgot azzal, hogy ebbe a Black Adam filmre beleraknak egy másik Flash-t, aki nem az a Flash. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy a Warner azt mondta, hogy na, ebbe a filmbe, srácok, inkább ne rakjunk bele még egy Flash-t. Tehát, hogy ez is teljesen elképzelhető számomra. És hogyha egyébként már szóba került ugye az új Flash film, akkor nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Michael Keaton benne lesz az új filmben, hogy eljátsza a 89-es Batman karaktert újra, mert hogy állítólag legalábbis valahol ezt nyilatkozta, hogy annyira sűrű a programja, meg talán a koronavírust is beleszőtte a képbe, hogy lehet, hogy nem lesz benne, és ez lehet, hogy már arra utal, hogy így készítik föl a népeket arra, hogy valójában Michael Keaton mégsem lesz benne a Flash filmben. Tehát, hogy lehet, hogy ez már így a puhítás, hogy senkit ne érjen akkora csalódásként. Hogyha valóban így lesz, akkor én annak nem fogok örülni, mert hogy a Flash film egyik legnagyobb vonzereje számomra az volt, hogy Michael Keaton újra felbukkanhat benne Batmanként, úgyhogy ha ez mégsem történik meg, akkor a várakozási listámon igencsak vissza fog zuhanni néhány helyet a film, de egyelőre azért még csuriban vagyok, hogy, hogy mindez csak híresztelés, és végül mégiscsak lesz ideje a Michaelnek arra, hogy újra magára öltse a betköpenyt. Közben Bogyi kérdezi, hogy a Zatanna filmről mi a véleményed. Nem fura, hogy a WandaVizió sikeres debütálás után jelentette a DC, hogy ez is készül. Lehet, hogy egyébként van összefüggés, hogy látták, hogy ez a mágiás dolog bejön az embereknek, mert hogy Zatannáról azt kell tudni, hogy egy ő is egy olyan DC karakter, akinek mágikus képességei vannak, tehát hogy civilként ugye bűvészként dolgozik, de hogy neki tényleg vannak mágikus képességei, és hogy a héten jelentették be konkrétan, hogy vele is készül egy élőszereplős film, és hogy már meg is van a forgatókönyvíró, ami mondjuk még korán sem jelenti azt, hogy ez a film valaha el is fog készülni, de hogy így ja, tehát hogy így elképzelt, tehát hogy van rá esély, hogy ebből lesz egy film, és hát az van, hogy így igazából nem nagy jaj, Csiki, mármint, hogy nincs szükség szerintem belinkelni IGN.hu-s cikkeket a chatben, miközben elmondom azt, hogy éppen miről van szó, tehát hogy tök fölösleges, meg hogyha már berakunk egy cikket, akkor legyen az, hogy berakjuk a Geek Life-ról a cikket, ha már írtunk róla, tehát hogy na, legyen már ez, de hogy egyébként tök fölöslegesen belinkelni egy olyan cikket, amiről pont most beszélek. Szóval, tehát hogy én azt gondolom, hogy a DC szerintem az, hogy a Warner egy kicsit megint túlzásba viszi azt, hogy... Bocsánat, Csiki, nem rád gondoltam, elnézést, bocsi, hogyha te nevedet mondtam ki, csak a te nevedet láttam most a képernyőn. Szóval, tehát, hogy én Zatannát, mint karaktert nem annyira ismerem, tehát, hogy nem tudok most felidézni egyetlen egy olyan képregényt sem, amiben szerepelt volna, amit én olvastam, és így nem tudom, tehát, hogy ilyen lövöld, vaklövöldözésnek érzem én azt, hogy egy csomó olyan karakter kap önálló filmet, aki nemhogy nem A-listás, de hogy még csak nem is B-listás a DC karakterek között, tehát, hogy nekem ez így fura, és ezért nem is lepődnék meg, hogyha ez a film igazából nem is valósulna meg. Tehát, hogy azért az elmúlt szerintem, nem tudom, 5 évben annyi Warner bejelentés volt már, hogy készülnek különböző szuperhősökről filmek, és szerintem a fele sem valósult meg. Úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy igazából így nem csigázott fel a dolog, hogy érkezik. Tehát, hogy majd lehet, hogy akkor, amikor látok végre egy normális Batman filmet, meg elkészül majd esetleg egy Flash, ami élvezhető, meg lesz új Superman, meg ilyenek, akkor majd egy kicsit lelkesebb leszek a Warner-féle DC filmekkel kapcsolatban, de egyelőre nem így van. És közben látom, hogy Csiki írta, hogy ma fejezte be a Justice League-et, és lehet az én emlékeim szépítik meg a mozis verzió, de Flash ott is ennyire kész szerencsétlenség volt. És én úgy emlékszem, tehát hogy az én emlékezetemben azért, hogy Flash ott is egy szerencsétlenség volt, és nekem már a mozis verzióban sem tetszett, hogy oké, hogy ő egy kezdő, aki még nem teljesen magabiztos a szuper képességeit illetően, de nekem sem tetszett az az ábrázolás, ahogy a mozis verzióban, illetve az új verzióban is bemutatták, tudod, hogy az én emlékezetemben Flash sokkal tökösebb, talpra esettebb, viccesebb karakter, és úgy értem, hogy viccesebb, hogy maga a figura vicces, nem azok a jelenetekben, amikbe beleerőltetik, tehát hogy én ebben a 4 órás verzióban azt a virslis jelenetet annyira feleslegesnek éreztem, meg az, hogy a világ leggyorsabb embere elkésik az állásinterjúról, tehát hogy ez egy annyira ilyen lerágott béna geg, hogy így nem jött át, nekem nem tetszett, hogy nekem ez sem tetszett a egyik Justice League-ben sem, hogy Flash karaktere számomra ilyen teljesen idegen volt. közben Amy kérdezi, hogy van-e olyan Flash képregény, amit kezdésnek ajánlasz, és őszinte leszek, hogy nem tudok olyan Flash képregényt mondani, amire azt tudom mondani, hogy ha még soha nem olvastál Flash-t, akkor itt van ez a sztori, ez jó lesz. Ez főleg azért van így, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés csak Flash képregényt olvastam életemben. Én Flash karakterével főleg akkor találkoztam, mikor Justice League sztorikat olvastam, úgyhogy ebben a kérdésben, hogy milyen Flash sztorit érdemes először elolvasni, sajnos nem tudok magabiztos tanácsot adni. Jaj, kevés a Star Wars, nem fogynak a felesek, sajnálom. Most kimondjam egymás után ötször, hogy Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Így áll Zsolti, nehogy aztán nekem józan maradj. Samu, köszi szépen, hogy benéztél. További szép estét kívánok neked. Szóval, ja, tehát, hogy összességében tényleg nem... Egyelőre nem vagyok elájulva a nagy Warner Bros. Bejelentésektől. Tényleg azok közül, a filmek közül, amik éppen készülnek náluk, tényleg a Robert Pattinsonos Batman, illetve a Flash érdekel utóbbi is, főleg akkor, hogyha Michael Keaton benne lesz. Szóval tényleg annyira lent vannak az elvárásaim, már a DC filmekkel kapcsolatban, hogy nem is annyira várom őket. Nyilván meg fogom őket nézni, mert mindig van bennem egy alap kíváncsiság, hogy milyenek ezek a szuperhős filmek, de hogy tényleg, tehát, hogy egyik készülő produkcióval kapcsolatban sincsenek az, hogy hú, végre jön, jaj, de kíváncsi vagyok rá, nincs ilyen érzésem. Közben látom egyébként, hogy a Steve is The Flash sorozatról beszélgettek a chatben, és azt kell, hogy mondjam, hogy nálam az összes ilyen Steve is szuperhős sorozat, így azt hiszem, így a harmadik, negyedik évadnál egyszerűen én feladtam őket, tehát hogy az elején tök élveztem a Zöldíjászt is, tök élveztem a Flash-t is, és elkezdtem nézni a Supergirlt is, de hogy azt szerintem ilyen négy rész után nem is mentem tovább, de tényleg, tehát, hogy konkrétan tényleg, tehát, hogy a Flash-t a negyedik évadnál egyszerűen nem bírtam már mit kezdeni a folyamatos killódással, amin a karakterek végigmennek, a Zöldíjásznál ugyanez volt, és most nézem ugye a Superman and Lois-t, és alapvetően tökre élvezem, mert hogy annyira eltérnek az új sorozatban lévő problémák attól, amiket a korábbiakban láttam, hogy tényleg, tehát, hogy igazi felüdülés, és kifejezetten jónak tartom a korábbiakhoz képest, és tényleg a Batman-nél is az volt, hogy mind az első évadból is, meg a második évadból is megnéztem kettő részt, és egyszerűen nem tudott lekötni. És, tehát, hogy az, hogy valahogy, tehát, hogy ezekben a sorozatokban valahogy mindig kell ilyen erőltetett családi drámának lenni, az számomra ilyen teljesen lehoz róluk. És Zsolt írja, hogy bár az első évad ugye Ruby Rose, de hogy én tehát, hogy már mások is mondták nekem, hogy Ruby Rose miatt nézték a Batman-t, például Amy-ről is tudom, hogy ő nagyon szerette Ruby Rose-t a Batman-ben, de hogy engem az igazság, hogy ez a színésznő valahogy irritál. Tehát, hogy az, hogy én nem néztem a Batman-nek az első évadát két résznél tovább, az főleg neki köszönhető. Tehát, hogy én nem szívlelem azt a színésznőt, úgyhogy kifejezetten felüdülésként éltem meg, amikor kiderült, hogy az első évad után ott hagyja a sorozatot, de ettől függetlenül a második évad az szintén nem tudott lekötni két résznél tovább, és nagyon vicces, Zsolt, hogy behoztad a John Wick-et, mint témát, mert hogy én a John Wickből az elsőt azt tökre szerettem, és a másodikat meg a harmadikat megpróbáltam megnézni, azt hiszem legalább kétszer, de mind a kétszer elaludtam a másodikon, meg a harmadik részen is. Tehát, hogy tudom, hogy a John Wicknek a második részét nem tudtam úgy végignézni egyszer, hogy ne aludtam el volna rajta, és ugyanez volt a harmadikkal is. És emlékszem, hogy amikor megláttam, hogy ő is szerepel benne, akkor meg végképp úgy voltam vele, hogy hát, baszki, már itt is. Úgyhogy én erre a John Wick vonatra sem tudtam felülni miatta, és tiszta hihetetlennek tartom, hogy aztán készül negyedik, meg ötödik rész is a John Wickből, tehát hogy számomra ez egy totális rejtély, hogy az első, értem, hogy miért készült belőle folytatás, és tényleg az első részt tökre élveztem, de hogy a második, harmadik részen egyszerűen nekem ez a lövöldözős pornó, ez valahogy már egyáltalán nem tudott lekötni. Ó, Renato írja, hogy én Grant Gustinnal vagyok így, mint Barry, a Szavitaros évadig el tudtam viselni, utána már csak irritált. Jaj, várjatok, ugye, és akkor most nyilván nem akarok senkinek ellőni, de jól emlékszem, ugye, hogy ő volt Szavitár, tehát hogy a jövőbeli énje volt a Szavitár a Flashben. Jól emlékszem, ugye? Mert hogy emlékszem, hogy már az volt olyan fordulat, amit szerintem csak a vak nem látott előre, és borzasztó volt, hogy konkrétan tényleg így kicsavarták Barry karakterét, aki egyébként is borzasztóan idegesítő tud lenni, és megcsinálták belőle ezt a jövőbeni gyökeret, aki visszajött, mert hogy annyira megkeseredett, hogy Szóval na, tehát hogy igen, tehát hogy körülbelül ez a véleményem a szívis Flashről, meg ahová eljutott, tehát hogy így én egyébként tök bénának tartom, hogy már az első évadban ugye ellőtték a Reverse Flash-t, és utána így vissza hozogatták, de hogy így nem tudom, tehát hogy tényleg egyszerűen egy pont után tudom, hogy onnan tudom, hogy végeztem egy sorozattal, hogy elkezdem nézni az új részeket, mert hogy így bennem van az, hogy én ezt a sorozatot nézem, aztán azt veszem észre, hogy már akkor sem állítom le, amikor kimegyek mondjuk még kajáért, vagy vízért, vagy esetleg WC-re, hanem hagyom, hogy menjen, és mit tudom én, eltelik 20 perc úgy egy epizódból, hogy már nem is emlékszem, hogy mi történt, mert nyomogattam a telefonom, olvastam, vagy bármit csináltam, és akkor tudom, hogy oké, nekem itt véget ért ez a sorozat, és szerintem biztos vagyok benne, hogy a Flashnél, a negyedik évadnál az utolsó három részt úgy néztem meg, hogy már semmit nem fogtam fel belőle, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy basszus, minek nézem ezt, hát nem, hogy nem érdekel, de hogy még már az is idegesít, hogy megy a háttérben. Úgyhogy ja. Zsolt kérdező, hogy a legfontosabb kérdés, hogy az intrót tovább lépteted? Hát, vannak sorozatok, amiknél tovább léptetem. Tehát, hogyha például tegyük föl, elkezdek nézni Gilmore Girls-t, akkor egyszerűen már képtelen vagyok végighallgatni azt a betétdalt, és muszáj elnyomnom. Vagy, de például azt tudom, hogy például a Flashnél ott szerintem mindig megnéztem az intrót, és együtt mondtam a karakterrel a szövegét, hogy nem emlékszem fejből, hogy mit mond, de hogy azt a szöveget ugye annyiszor hallottam, hogy idővel, amikor indult az intró, akkor mindig a karakterrel együtt mondtam a kis szövegét Barrynek, úgyhogy valószínűleg ott megnéztem. Sorozatja válogatja egyébként, hogy megnézem az intrókat. Szerintem a legtöbb esetben megnézem, de hogy azzal is nyilván tisztában vagyunk, hogy mostanában egy csomó sorozatnak egész egyszerűen már nincsen intrója. Tehát, hogy például ugye a The Falcon and the Winter Soldiernek sincsen intrója, hanem bejön a Marvel logó, és utána konkrétan elkezdődik a sorozat, és látjuk a szükséges feliratokat, miközben már zajlanak a jelenetek. Tehát, hogy nem is tudom, talán a Lost volt az első olyan sorozat, ahol konkrétan nem volt ez a teletoljuk a szereplők arcaival, és szól a zene, és az első másfél perc azzal telik, hogy megnézzük ezt a, ezt a, az intro dolgot. Úgyhogy... úgyhogy ja, tehát hogy egy csomó, a csomó sorozatban nincs. Nyilván nekem egyébként, ha intro, akkor még mindig a Dallas ugrik be. Tehát hogy nyilván ugye ősöreg sorozat, és tényleg, tehát hogy ha intro, akkor felcsendül a Dallas zené a fejemben, és rögtön így elkezd a szemem előtt peregni, ahogy beúsznak a különböző képkivágásokban a szereplők arcai, meg Dallasnak a látképe, meg a rancsa, hogy futnak a lovak, meg ilyenek. Szóval, ja, de hogy manapság egyébként tényleg, most próbálok gondolkodni, ja, igen, hú, például amit tudom, hogy mindig elléptettem, például az Orange is the New Black-nek az intróját például kifejezetten gyűlöltem. A zenét is, meg magát az egész intrót is, és azt mindig elnyomtam. Amit viszont szerettem, az a Weeds, a Nancy a fűben volt, azt hiszem az egyik magyar című sorozatnak volt az intrója, ahol szintén mindig ugyanaz a dal játszódott le, de ahogy azt hiszem, ott legalább megkavarták azt, hogy részenként, vagy évadonként így változott az előadott dalnak a stílusa. Tehát, hogy azt például emlékszem, hogy mindig végigültem. De hogy tényleg abszolút sorozata válogatja, hogy elnyomom el az intrót, vagy nem nyomom el. Nyilván a Game of Thrones-t soha nem nyomtam el. De Gyula közben írja, hogy a Black Sails-t azt sem nyomtam el. Tehát, hogy, vagy például a Koronának az intróját sem nyomtam el soha. Tehát, hogy ott annyira erős a zene, és annyira jól meg volt csinálva ugye a Hans Zimmernek a zenéjére, ahogy a Korona ugye megjelenik a képen, tehát hogy azt is, tehát hogy attól még minden egyes alkalommal libabőrös is lettem. Tehát hogy a Koronának az intróját is tökre jól bírtam, de Zsolt írja, hogy a Westworldnek is, tehát hogy a Westworldnek is ugye ott is a zene, meg ahogy fel volt építve az intró, tehát hogy az konkrétan azok az intrók úgy működnek, hogy így ráhangolnak a sorozatra, így szerintem egy atmoszférát teremtenek a szériához, és nekem azoknál a sorozatoknál konkrétan szükségem volt arra, hogy legyen intro, hogy így belehelyezkedhessek a hangulatba, még akkor is, hogyha daráltam a részeket. Tehát, hogy még, hogyha megnéztem mondjuk a Koronából három részt egymás után, vagy négyet, akkor sem nyomtam el az intrót, hanem így konkrétan növelte bennem a kellemes feszültséget, hogy ho-ho, újabb részt nézhetek meg, ez milyen jó, tehát hogy van egy csomó sorozat, ahol kifejezetten jó, hogy van intro. Közben megérkezett közénk Mike is, szia, tökre köszi, hogy becsatlakoztál hozzánk ma este. Szóval, ja, tényleg, tehát, hogy vannak kifejezetten jó intrók, meg vannak nyilván olyan intrók, amik egyszerűen ötlettelnek, unalmasak, és ja, elszoktam nyomogatni őket. De például visszatérve a Gilmore Girls-höz, ott konkrétan már a betétdal volt az, amitől agyvérzést kapok, és ugyanez a helyzet a Dawson's Creek-kel is, amit elkezdtem nézni az elmúlt hetekben, így nosztalgia gyanánt, és ott is azonnal elnyomtam az intrót, mert hogy annak a sorozatnak jó, nyilván egy nagyon régi sorozatról beszélünk, egy teljesen más korban készült, de hogy nekem már ott azok az intro alatt pergő felvételek is borzasztóan unalmas voltak, hogy a szereplők folyamatosan ott táncikálnak a stégen, meg a tengerparton, meg a homokban is vigyorognak, meg jönnek, mennek, tehát hogy ilyen tökötlettelen, és tényleg béna alatt a zene, úgyhogy mindig elnyomtam. Én írjak egyébként közben, hogy igen, a Sherlocknak is tök jó az intrója, egyébként a Stranger Thingsnek is tök jó az intrója, és Mike is bedobta az örök klasszikust, a Jó barátokat, tehát hogy a Jó barátok intrót sem nyomja el az ember, mert hogy énekli a dalt. Tehát hogy a Jó barátok részek előtt is az intro az ilyen kötelező elem, hogy ráhangolódj az epizódra, legalábbis nálam. Tehát hogyha, és még akkor is ugye, hogy a Jó barátok egy ilyen 20-25 perces sitcom, és mikor elkezdi nézni az ember, akkor van, hogy megnéz 10 epizódot egymás után, de én mind a 10-szer végig tudom hallgatni egyébként azt a számot. A Nenátó pap közben írja a két férfi és egy kicsit, meg az agymenőket, de őszinte leszek, hogy én ezekre nem is emlékszem már, hogy ezeknek milyen az intrója. Ja, de az agymenőkre emlékszem, tehát hogy ott is ugye a borzasztóan gyorsan elhadart dal az intro az agymenőknél, és szerintem azt sem nyomtam el soha. Meg nyilván a Simpson családot sem nyomjuk el, mert mindig kíváncsiak vagyunk rá, hogy Bartnak milyen szöveget kell fölírni a táblára, hiszen az epizódonként változik. Tehát, hogy tényleg, meg ha van intro, amit még nem lehetett elnyomni, az a MacGyver. Hú, hát őszinte leszek egyébként, hogy amikor én utoljára MacGyvert láttam, akkor tényleg nem lehetett elnyomni az intrót, mert hogy az még lineáris tévézésben volt, ahol nincs ilyen funkció. De hogy teljesen őszinte legyek, szerintem én 20 éve biztosan nem láttam MacGyver epizódot. Tehát, hogy erre mérget tudnék venni. Pedig amennyire borzasztóan ostoba sorozat volt, annyira szerettem annak idején. Soha nem felejtem el azt a részt, amikor volt egy MacGyver epizód, ami Budapesten játszódott, és marha jó volt, hogy egyébként ugye az epizód úgy, tehát hogy amikor a MacGyver epizód Budapesten játszódott, akkor még volt vasfüggöny. És tehát, hogy Budapest és Magyarország még egy orosz barát országnak számított, és ilyen környezetben volt MacGyver ugye itt hazánkban, és nagyon vicces, hogy van egy pont, tehát hogy a sorozat végén MacGyvernek el kell menekülnie Budapestről, és hát az egész úgy néz ki, el kell menekülnie Budapestről Bécsbe, és az egész úgy nézett ki kb., hogy MacGyver 20 perc alatt kiautózott szerintem Budapestről Bécsbe, az nagyon vicces volt így gyerekfejjel látni, hogy milyen elképzelés, nem is az, hogy milyen elképzelése volt az alkotóknak Magyarországról és Budapestről, hanem az, hogy hogyan valósították meg azt, hogy egy csomó ember gondolhatta azt, hogy egyébként Budapest egy ilyen 15 percre van, vagy 20 percre van egyébként Budapestről. Csiki írja, hogy karácsonykor, amikor otthon voltam szüleimnél, és kapcsoltam be a PS-t, véletlenül a Digit kapcsoltam be, épp kezdődött a MacGyver, szerintem úgy feltekertem a hangerőt, hogy a földszinten is hallották. Jaj! Háron írja, hogy Richard Dean Anderson a kedvenc színészem, újra kell néznem a MacGyvert. Egyébként annak idején én is imádtam a csávót, és szerintem miatta néztem egyébként a Star Trek, a Stargate sorozatot, mert hogy én tökre bírtam MacGyverként, még hogyha akkor is, hogyha őrületesen hülyeség volt, hogy két krumpliból, egy gémkapocsból, meg egy doboz gyufából készített atombombát lényegében, de ettől függetlenül, ja, tehát hogy legalább annyira kult klasszikus a MacGyver, mint amilyen a Knight Rider volt. Na, ezt se fogom többet csinálni, de most legalább túlestünk rajta. Erről eszembe jut egyébként, ugye, és eszembe jutott valami, és eszembe jutott az is, hogy ezt már meséltem, ugye, hogy a Knight Rider-nek a pilot epizódját ugye fölvettük annak idején, még a 80-as évek végén videóra, és emlékszem, hogy mennyire rosszul esett, hogy még fekete-fehéren vettük föl, és nem színessel a videómagnónkra, mert hogy az első videómagnónkon volt ugye olyan lehetőség, hogy felvehetted a filmet színesen, meg felvehetted fekete-fehéren, és mi fekete-fehéren vettük fel, úgyhogy fekete-fehéren kellett folyamatosan újra néznem a Knight Rider-nek az első epizódját. Őrületes trauma volt ez is. Lifiguru írja, hogy MacGyver egy ezüstérmével megállította a gyilkos hangyákat, és igen, tehát hogy azért MacGyver tudott dolgokat, amiket nem tudnánk utána csinálni. Jaj, Istenem, tényleg. Hú, egyébként nekem a Knight Riderből mindig azok voltak a kedvenc részeim, amikor megjelent a gonosz de nem is tudom, mi volt a neve, de hogy ugye megjelent a gonosz David Hasselhoff Góliáttal, a kamionnal. Tényleg, de várj, ja nem, vagy most várjuk a Góliát, de volt kamion is, nem? Igen, kar volt a gonosz kocsi, ami ugyanolyan Pontiac. Jól emlékszem, hogy Pontiac volt a Knight Riderben? És ugye volt Góliát, de hogy a kamion is gonosz volt, nem? Nem csak a kocsi. Több gonosz is volt. De hogy tudom, hogy mindig azok voltak a kedvenc részeim, mikor megjelentek a gonosz járművek. Meg a csávókámnak a gonosz ikertestvére volt, vagy hogy is volt? Hogy olyan régen láttam már, hogy nem emlékszem pontosan a dolgokra, de emlékszem, hogy amikor ezek a karakterek föltűntek, akkor mindig izgalomba jöttek, hogy ez az! Végre nem megint egy valami pitiáner bűnözőt kell elkapni a Michaelnek, hanem jönnek az igazi ellenfelek. És majd ott a sivatagban így tönkre teszik egymást. Jó, igen. Nagyon szépen köszönöm, Csiki, a klipet. Instant klasszikus. Jaj. Tényleg, mondjuk, jöjjenek még ilyen sorozatok, ezek az igazi klasszikusok. Nyilván egyébként nálam a Dallas is, ilyen klasszikusnak számít. Tehát, hogy annak idején nálunk a Dallas péntek esténként az igazi családi program volt, és mind a mai napig emlékszem arra, hogy mekkora őrületben volt mindenki, hogy de kilőtte le Bobbyt. Nem, bocs, nem Bobbyt. Bobby meghalt, de aztán visszatért, kilőtte le Jockeyt. Emlékszem, hogy az annyira ikonikus pillanata egyébként a magyar tévézésnek a kilőtte le Jockeyt, hogy bekerült az egyik pókember képregénybe, és az egyik csodálatos pókember képregényre a Peter Parkernek van egy ilyen monológia valamelyik számban, hogy azon filózik, hogy annyira elfoglalt, hogy még arra sem volt ideje, hogy megnézze a tévében, hogy kilőtte le Jockeyt. Tehát, hogy ennek akkora jelentősége volt a Jockey lelövős történetszálnak a magyar köztudatban, hogy konkrétan megtalálta az utat a csodálatos pókember képregénybe is. Igen, Zsolt írja, hogy ugye volt a Dallas, a Szomszédok, a Família Kft. És a Família Kft.-ről nekem emlékszem, hogy egy olyan rész éget be a tudatomba, amikor a spáikrek kaptak egy tortát, amiben Transformers figurák voltak belenyomogatva, és nagyon sokáig az volt a legnagyobb vágyam gyerekként, hogy egyszer én is kapjak egy olyan tortát, amiben Transformers figurák vannak belenyomogatva, és nem az, én úgy voltam vele, hogy nekem nem kell, hogy több Transformers figura legyen benne, én már akkor is elképesztően boldog voltam volna, hogyha van egy tortám, amiben egyetlen egy Transformers figura van. Chassit írja, hogy üdv, én a reboot első részét szerettem, aminek a végén David cameózik, és ha jól emlékszem, egy Pontiacba ül be. Fú, én arra a rebootra nem is emlékszem, én egy olyan borzasztó Knight Rider sorozatra emlékszem, amiben már többen voltak, és azt hiszem volt motor, autó, kamion, és hogy egy csapat volt benne, és Knight Rider valami volt, de hogy az már gyerekszemmel is annyira katasztrofális volt, Team Knight Rider, hogy azt hiszem három rész után nem tudtam többet benézni, mert hogy ilyen istentelenül gagyi volt. Émi írja, hogy a Szomszédokból nekem annyi van meg, hogy az osztálytársam meséli, hogy benne volt a trabiuk az egyik részben, Gazdagréten laktunk. Jaj. Ami viszont jó volt, a száguldó Vipera. Igen, és abban egy Dodge Viper volt, igaz? Egy kék Dodge Viper a fehér csíkokkal, jól emlékszem? Nem tudnám felidézni egy pillanatra se, hogy mi történt azokban az epizódokban, de hogy a kocsi az megvan. Piros. Piros volt a Viper. Piros volt, nem, és szürke, amikor átalakult. Tényleg, és átalakult. És erről jutott eszembe, hogy ugye a Knight Riderben is eljött az a pillanat, amikor fel kellett turbózni a kocsit, úgyhogy a kocsi át tudott alakulni, nem is tudom milyen fokozatba. De hogy voltak már ugye azok a Knight Rider évadok, amikor kit át tudott alakulni, és még gyorsabb lesz. SPM fokozat, igen! Fú, tényleg. Wow. Milyen, igen, most gondolkodom, hogy milyen őrületesen klasszikus sorozatok voltak még. De hogy azt hiszem a legnagyobb klasszikusokat felsoroltuk. Tehát nyilván Knight Rider, Dallas, Família Kft., Szomszédok, az a saját kutyánkölyke, Magnum, tényleg a Magnum is. Annak is a ézét, tehát hogy még így felcsendül a dallama a fejemben. Kojak, ó, a Kojaket, azt hiszem, igaz, emlékszem rá, hogy a Kojaket nem szerettem. Azt tudom, hogy soha nem jöttem lázba, amikor Kojak volt, és őszinte leszek, Csiki, az Airwolf az egy sorozat, mert hogy szerintem én még arról soha nem hallottam. És tudjátok, mi volt még jó? A Szénia láz. Hetedik mennyország, tényleg, szupercsapat, a szupercsapatot sem szerettem, tehát hogy valamilyen nekem a szupercsapat soha nem jött be. Acapulco akciócsoport, várjatok, Baywatch. Esküszöm, Csiki, én soha nem hallottam még az Airwolfról. Airwolf. Jaj, Émi már írta. Bocsánat, nem vettem észre, hogy volt Baywatch, de tényleg Miami Vice, Don Johnsonnal, hú, Charlie angyalai. Nem, tényleg, Airwolf, rá fogok keresni, de nem. Hó, várjatok, mindjárt mondok, doktoros sorozat volt, Fekete Erdei Klinika, vagy mi volt a címe? Az egyébként az még ilyen Dallas előtti időszak. Jó kis vészhelyzet. Az első igazán komoly nyugati sorozat, amit rendszeresen néztem. Miért éppen Alaszka? Ú, de imádtam azt a sorozatot, tényleg. Vannak még itt klasszikusok, tényleg. Nem csak a Medicopter. A Medicopter az német, ugye? És akkor ne felejtsük el a Cobra 11-et sem. Sliders! Yeah! Hú, ez az, ismét becsapott azért a retro bomba. Hú, tényleg. Az elveszett világ, vagy... A Sliders, azt hogy imádtam, és tényleg egyébként a Sliders is addig volt jó. A Slidersből is ugye volt, azt hiszem talán az első évad volt az igazán jó, és akkor is talán volt már harmadik, negyedik évad, amiben nem is játszott a főszereplő csávó, meg szinte az egész csapat lecserélődött talán, és azok már nagyon bénák voltak, de hogy a Slidersnek az első évada, az tökéletes volt. Mi ez a Sliders? Oké, aki nem tudja, hogy mi a Sliders, az bannoljuk a csatornáról, hát ilyen nincs. Csak vicceltem, nem bannolunk senkit a csatornáról, csak Becektől. Az időgép távirányító. Fú, tényleg azért voltak akkor is olyan sorozatok, amire egy tökre rá voltam feszültve. Hol volt, hol nem volt francia ismeretterjesztő mesék, hát az nekünk konkrétan videokazetták voltak tele, ugyanúgy, mint például a Hupikék törpikékkel, meg nyilván a Tom és Jerryvel. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy 180 perces videokazetták voltak tele vele. Bogyi írja a Babylon 5-ot, de szerintem a Babylon 5 az már nem számít olyan klasszikusnak szerintem, mint például a Sliders. Tehát, hogy szerintem a Babylon 5 már akkor ment a tévében, mikor én főiskolás voltam. Tehát, hogy akkor már volt CSI meg minden, tehát, hogy akkor már akkora sorozat dömping volt, hogy a Babylon 5-ot én már nem raktam be az olyan klasszikusok közé, mint például akár a Sliders, a Magnum, vagy a Baywatch. Csillagkapu. Ja. Igen. Az tök érdekes volt egyébként, tehát hogy ugye az első olyan élményem volt szerintem, amikor egy blockbusterből csináltak sorozatot, és tök érdekes volt megélni, hogy én a Csillagkapu filmet nagyon szerettem, és tök érdekes volt látni utána, hogy ugye a filmnek nem lettek konkrétan folytatásai, de hogy milyen sorozatos franchise alakult ki belőle az évek során. Érdekes egyébként, hogy én például arra a Star Trek nekem, mint sorozat, ha a tévében adta, nekem teljesen kimaradt. Tehát, hogy én Star Trek-et már nagyon, nagyon későn kezdtem elnézni. Jó, a Lifigurú írja, és akkor a Prix kapitány, meg a Holdbázis, a magyar alkotás volt a korbeli műanyag dolgokból, kávépovőzőből összerakott tűrvilág. Tényleg igen, a Prix kapitány, ahol az űrhajó konkrétan valami kotyogós kávéfőző volt. Martin Stark írja, pedig maga az alap Csillagkapu film szerintem teljesen korrekt volt. Igen, egyébként tényleg, tehát hogy szerintem a Csillagkapu film az még egy ma is egy teljesen nézhető blockbuster. Tehát hogy tök jó színészek voltak benne, szerintem teljesen jól meg volt valósítva. Úgyhogy tényleg tök érdekes, hogy abból soha nem lett filmsorozat. Valószínűleg, hogyha ma készülne el a Csillagkapu, 5 rész alatt meg sem állnánk. Parker Lewis sohasem veszít. Az is milyen jó kis sorozat volt, hogy mindig volt benne, hogy mit is mondtak, amikor össze érintették az óráikat. Volt egy mondat, ami mindig elhangzott a sorozatban, a Parker Lewis sohasem veszítben, hogy összehangoljuk óráinkat, vagy valami ilyesmi. Azt a sorozatot is szerettem. A Last Jedi-ben is volt vasaló űrhajó. Az Orion űrhajó kalandjaiban állítólag öblítős üveg volt. Én erről nem tudok, de simán el tudom képzelni. Tehát, hogy a magyar kreativitásba simán belefér, hogy öblítős üvegből készítenek űrhajót. Istenem, közben meg itt fekszik előttem ez az állatka, és itt nem alszik, de hogy itt tökre élvezi, hogy itt van az asztalon. Te víztolvaj, te csipás víztolvaj. Egyelek meg. Jó kis nosztalgia. Csillagkapuval kapcsolatban írja Hron, hogy az volt a probléma szerintem, hogy nem vállalták az eredeti színészek, de jobb is így, szerintem a sorozatos Daniel Jackson jobban hozta a karaktert, én szerettem a filmet, de valahogy nem volt mélysége a karaktereknek. Van, csak jól emlékszem, hogy Kurt Russell játszik, ugye? Kurt Russell játszott a Csillagkapuban, és ki volt, ki alakította a Dokit? Fú, nem emlékszem. Nem tudom, érdekes egyébként azt mondod, hogy nem, valahogy nem volt mélység a karaktereknek. Nyilván nagyon régen láttam már az eredeti Csillagkaput, de hogy én, emlékeim szerint, hogy nekem a szereplőkkel igazából nem volt semmi bajom. De hogy ja, de egyébként tökre megértem, ha így gondolod, tény, hogy a sorozatban sokkal jobban ki lehetett bontani egyébként ezt az egész Csillagkapu univerzumot, mint ahogy egyébként a filmben kaptunk belőle egyébként egy viszonylag kicsike szeletet a sorozathoz képest. Közben megérkezett hozzánk Robin is, aki most végzett a Farm Together játékkal, és két segítője is volt, csak gratulálni tudok ehhez. És közben Martin Stark írja, hogy James Spader volt a doki, és tényleg a James Spader volt a doki. Ha, Kurt Russell nekem instant tangó és cash, írja Zsolt, és igen, azok a jó Sylvester, az a jó kis film a Sylvester Stallone-vel és a Kurt Russell-lel, igazi old school buddy movie, még hogyha mai napig bárhol egyébként mondjuk nyilván csak tévében lehet látni, mert például streamingen nincs fenn sehol, de hogyha valahogy elém kerül, akkor azt azonnal megnézem, igen, Rambo, az egy buzi, az az valószínűleg, azt valószínűleg azt ma már nem, az már nem mehetne le tévében ez a szinkron, abban egészen biztos vagyok. Jó Istenem, az zseni volt, zseni volt. Ja, egyébként erre jut eszembe, hogy ma délután derült ki, hogy az új Suicide Squadban a cápa karaktert, az valójában Sylvester Stallone alakítja. Csak hogy most így, hogy így beugrott Stallone a chatben, hirtelen eszembe jutott, hogy olvastam ezt az infót az interneten. Jó, tényleg, egyébként tényleg, tehát, hogy az Oscar Stallone-tól az is olyan film, amit bármennyiszer újra tudok nézni. Tehát, hogy az szerintem egy zseniális film, és biztos vagyok benne, hogy nincs még egy ország, ahol annyira szeretik az Oscart, mint Magyarországon. Mert hogy szerintem az I Would Lő a Mamám, az borzasztóan gagyi film volt, de az Oscar, az egy zseniális alkotás. Robin írja, hogy neki megvan a teljes rohamosztagos felszerelés fegyverrel együtt, de már mint milyen rohamosztagos felszerelés? Nem értem, hogy mire gondolsz. Mi van itt? Jaj, ezek, igen, Zsolt írja, hogy ezek olyan filmek, amik VHS-en megvoltak és rongyosra voltak nézve. Így van, tényleg, tehát, hogy ezek volt, szerintem annak idején, akinek volt videója, azoknak tuti, hogy ezek a filmek mind ott sorakoztak videókazettán. Fel lehet venni? Van rohamosztagos felszerelés, tehát fegyvereddel, fegyverekkel, amit fel lehet venni magadra? Honnan van neked rohamosztagos felszerelésen? Kérdezem Robintól, mert hogy ő írja egyébként a chatben. Közben itt simogatom a cicát, mert nem lehet kibírni, hogy ne simogassam a kis babaszőröket a hasán, amik még mindig nem nőttek vissza teljesen, úgyhogy ilyen elképesztően puhák. Cica. Ejha, Robin írja, hogy több mint egy év alatt több helyről szedte össze, hogyha jól értem, és 4 részben szerezte meg azoktól, akik elkészítették neki. Úgyhogy azt hiszem mindannyian egy picit irigyek lehetünk Robinra, akinek olyan felszerelése van, amit fel tudna magára venni. Azért az nem rossz. Nekem is van egy csomó cuccom, de például magamra ölthető rohamosztagos páncélom az pont nincs. Na, ez nem rossz. Irigylésre méltó. Jaj. A hazai Star Wars csapat létezik, még kérdezi Bogyi, és én úgy tudom, hogy igen, tehát, hogy itthon is létezik a Hanyas Légió. Mindig elfelejtem a számot. 501-es légió, azaz. Igen, én úgy tudom, hogy még mindig léteznek, és hogyha lennének rendezvények, amik ugye a koronavírus miatt nincsenek, akkor valószínűleg ott lennének. Ott lennének ezeken a rendezvényeken. Jaja. Közben egyébként látom, hogy mindjárt 11 órát üt az óra, úgyhogy és lassan 2 óránál tart a stream, úgyhogy lassan megint elérkezünk a végéhez a ma esti streamnek, hogyha valakinek még van kérdése, vagy van témája, amit szeretne bedobni, akkor itt az alkalom, és tényleg szeretném megköszönni, hogy ma este is itt voltatok, és ha minden igaz egyébként, akkor ugye holnap délelőtt lesz Pod of the Morning Dave-nél, elkezdett szállni a cicaszőr körülöttem, úgyhogy most megint minden cicaszőrös. Úgyhogy ha holnap reggel, most nem tudom 100%-ra biztosan mondani, hogy holnap Pod of the Morningozunk, mert délután ráírtam Dave-re, de akkor már elindult a D&D, úgyhogy nem egyeztünk meg, hogy akkor holnap mi lesz, de hogy jelen állás szerint egyébként holnap lesz Pod of the Morning, úgyhogy lehet majd csatlakozni. Illetve ugye korábban beszéltem róla, hogy vasárnap is akarok streamet, és hogyha vasárnap lesz stream, akkor valószínűleg csak valamikor este felé lesz, mert hogy a délelőtt és a délutáni órákban valószínűleg vidéken leszek, de hogyha minden jól alakul, akkor azért este még becsatlakozom, illetve nagy valószínűség szerint egyébként jövő héten, hétfőn is lesz stream, mert hogy hétfőn szabadságon leszek. Úgyhogy a következő napokban mindenképpen, amikor van rá lehetőségem, szeretnék streamelni, és amint biztosak lesznek egyébként az információk, hogy mikor tudok streamelni, azt mindenképpen meg fogom írni egyébként a Discordra, a Menetrend csatornába, és hogyha esetleg van köztetek olyan, aki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, annak most beírtam szépen a chatre a linket, úgyhogy mindenkit arra tudok egyébként bíztatni, hogy csatlakozzon hozzánk a Discordon. Ott van már a kis közösségünk, folyamatosan növekszik, van egy csomó tematikus csatornánk, lehet beszélgetni, meg mindenféle információkat megosztani egymással. És látom, hogy Bogyi a legós Tesco akcióról érdeklődik, de nekem fogalmam sincsen, hogy van-e most Lego akció a Tesco-ban, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Viszont, mivel már úgy is közeledünk a végéhez a streamnek, úgyhogy jöjjön most a szokásos, és dobjatok be kérlek nekem ötleteket, hogy kitrédeljünk, valakit megajándékozunk a nézőkkel. Közben bekövetett Marci, amit nagyon szépen köszönök. És Zsolt Dévre szavaz, ugye Dévéknél még tart a D&D, tehát szerepjátékoznak a srácok, úgyhogy ő az első javaslat. Émi írja Moncsit. Nem. Véget ért? Már nem tart a D&D. Stalker vadász írja Mogácsot. Múltkor is Dave volt, ez egyébként igaz. Azt mondját, tényleg? Komolyan? Na, azaz, ott a sok víz, abból így áll, cicácska. Na, azt nézem egyébként, hogy ketten is írtátok Mókást, jól ejtem, nem tudom, hogy jól ejtem-e, de hogy akkor legyen ő, mert hogy őt eddig még soha nem rédeltük, úgyhogy ráesett a választásom, be is írom a megfelelő szavakat, és tényleg eljött a búcsú pillanata. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a péntek estét, és együtt beszélgettünk egyébként kezdésnek a Marvel sorozatokról. aztán pedig minden másról. Tényleg, hogyha holnap lesz, még fenn vagytok így reggel, akkor majd gyertek, nézzétek minket Dave-vel. Nem ígérem 100%-ra, de elég valószínű, hogy lesz Pod of the Morning, aztán, ha minden jól megy, akkor vasárnap késő délután, vagy vasárnap újra találkozunk, a Discordon igyekszem majd a lehető leghamarabb jelezni, úgyhogy tényleg Dave-nek be van írva a menetrendbe a Twitch-en, akkor az azt jelenti, hogy holnap lesz Pod of the Morning, tényleg nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen továbbra is kellemes estétek, gyertek legközelebb is, és akkor most elindítom a raidet, elindult a visszaszámláló, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, indul a raid, jó szórakozást, sziasztok!